Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese merhaba. Bu akşam tezahürde bir önceki programda başladığımız konuyu devam ettiriyoruz aslında. Mesut Arslan konuğum olmuştu. İKSV 22. Tiyatro Festivali'ndeki Flamel seçkisini konuşmuştuk. O Flamel seçkisinin içinde bir de Gece Sempozyumu isminde bir oyun var. Mesut Arslan'ın yönettiği. Oyun sezon boyunca Türkiye'de göstermeye devam edeceği için biraz ona ağırlık verip onu da konuşmak istiyoruz. Çünkü bu Mesut Arslan'ın işlerini ben hani yanında böyle o yokmuş gibi konuşuyorum ama ben hep öyle hep şey diye tanımlıyorum. Kafası kırık işlere imza atıyor diye tanımlıyorum onu. Bu da gene çok nevi şahsına münasır bir oyun. O yüzden detaylıca konuşmak da istiyorum. Az önce programın başında oyunun alameti farikasının sesiyle başladık. Bir topaç sesiyle başladık sahne dekordan. İstersen sözü sana bırakayım Mesut Buzen sonrasında. Ne? Gece sempozyumu nedir ne değildir? Evet ben de onu nereden başlayacağım. Gece sempozyumu Eric de Folder'ın 94'te yazdığı ki Eric de Folder benim Belçika'daki ilk Flemence oyunumun yazarıdır. O da bir adamın. Türkiye'de de yani VVA'dan sonra ilk festivalde bulunan Türkçe yaptığım ikinci oyundur. Ama önemlidir benim için. Eric de Folder iki... Ben seni Oda ve Adam'la tanımıştım evet, mesela. Evet. Birçok insan beni Oda ve evet. Adam'la tanıdı. Çünkü VVA'da 13 gün ardı ardına oynadıktan sonra bir daha oynama fırsatı olmayan bir iş oldu. Evet. Fakat Oda ve Adam birkaç yıl oynadı. Evet. İyi de oldu. İstanbul'da yönetmen olarak da daha önce sanat yönetmeni olarak 0090 sanat yönetmeni olarak tanıyan İstanbul'da yani tanıdığımız birbirimizi tanıdığımız İstanbul'da tiyatro yönetmeni olarak da daha iyi tanışmaya başladık birbirimizle. Evet. Eric de Folder o yüzden benim için çok önemli. Ben bir de 2017'de KVS'in yani Koninklijk Vlaams Schouwburg yani Kraliyet Flemen Kraliyet Tiyatrosu'nun yönetmenlerinden biri oldum Belçika'da. Yani Belçika'da, Brüksel'de oranın en büyük tiyatro evinin yani tiyatro house'un işte 5 yönetmeninden bir tanesiyim. Gece sempozyumu benim yine bir ilklerle ilgisi olan bir işim. Yine Eric de Folder bir ilke. Yani benim için ilk de öyle büyük bir tiyatronun yönetmeni olmak. Tabii ilgi büyüyor, bütçeleriniz büyüyor. Yapabilme olasılıklarınız ve bu oyunu gösterebildiğiniz yerler büyüyor. Büyük bir proje. Lawrence Mustaf'la Daha önce Betrayal'da çalışmıştım. Sen o işte izlemiştin. İstanbul, evet. O duvarlar, dönen duvarlar var ya. Festival kapsamında. Evet, yani. Seviyorum böyle dönenleri, dönen evet. şeyleri. Burada da büyük bir arena yaratmıştı Lawrence Mustaf. Bu iş zaten sergiledi bu işi. Bundan ben bu işi 2006'da ilk gördüm bir sergide. Topaçlarla oynayan bir tip vardı orada. Yıllar sonra yine Eric DeFolder'ın aslında insan ilişkilerinden yola çıkıp daha çok hiçlikle varlık, varoluşla hiç olmak arasındaki aynı şeydir birçok yerde. Birçok filozofide, birçok felsefede aynı şeydir. O ikisi arasında gelen tartışmasını ben de işte benim vokabülerim, benim sözlüğüme göre işte sirküler ve lineer olarak yorumladım. Hikaye çok eski bir hikaye aslında. Anne 3 tane oğlunu babasının kalbini sökmek için gönderiyor. Tam bir Dionysos mitolojisi var yani. Benjamin Franklin'di galiba. İnsanlık tarihi oğulların babalarını öldürmeleriyle başlar diyor. Büyük bir babaların oğullarını. Tabii. Bu hep böyle olmuş. Bu işte hayvanlarda da böyle. İşte Roma'da da böyle, Osmanlı'da da böyle falan filan. Tabii aile yapısı en küçük sistem diyoruz toplumda. Evet. Bireylerin birbirlerine olan ilişkilerinin bir narratifi var, hikayesi var. O da Eric yazmış. Fakat hikayenin altında benim de daha çok ilgimi çeken, oyunda onun üzerine gittiğim bir sistem var. Yani mesela burada baba kötü de olabilir. Öyle bir yoruma da gidebilir yönetmen. Ama o babayı oraya getiren sistem nedir? Bu sistemin sebeplerini soruyorsun aslında. Tabii bu sen neredesin? Hani diyorlar ya işte yani bizim ülkemizde yok ama diğer dünya ülkelerinde diktatörler var falan, nasıl çıkıyor bunlar oluşuyor? Oraya gelen o toplumdan çıkıyor o insanlarda. Şeyden gelmiyor, uzaktan gelmiyor. O yüzden bu sistemler nasıl çalışıyor? Bu sistemlerde insanlar birbirlerini nasıl iletişim kuruyorlar ya da kurmuyorlar? Oyunda öyle o kadar çok şey var ki. 40 bin defa oyunda nasılsın deniyor. 40 bin defa iyiyim deniyor. Bir defa. O da şimdi hani sürprizi... Bozma. Bozayım. Burada çok sürpriz var çünkü. Bir tanesini bozayım. Bir kişi nasılsına cevap veriyor. Samimiyetli. Diyor ki parmağını götüme sokabilir misin diyor. Neden diyor? Anne ne var? Rezalet diyor. Rezalet. Büyük rezalet. Yani çocuklar ve yaşlılar sistemin dışında kalabilmeyi beceriyorlar. Birisi daha sistemi öğrenmemiş. Öbürü de artık bu sistemden artık demiş. Umrunda değil diyor yani. Ama arada kalan büyük çoğunluk bu sistemin içerisinde eziliyor, büzülüyor. Kabul ettirme telaşı. Tabii. Kabul ettirme telaşıyla ve birçok telaşla birbirine giriyor. Onun üzerine gidiyor biraz ve ben işte batı enstalasyon yerleştirme kafasıyla doğu orta oyunu kafasını işte lineerle sirkileri işte yazılıyla sözeli bir arada bir şekilde yoğurmaya çalışan bir adam gibi duruyorum. Yani kendime de baktığımda bunu da çok bilinçli de yaptığımı söyleyemem yani. Ama bu oyunda çok üzerine gittim. İnsanoğlu homo sapiens büyüdük, tamam. Her şeyi düşündük. İşte bilmem telefon 200, iPhone 204'ler çıkacak yani. Ama bazı şeyler değişmiyor. Yani hayvan tarafın işte, dürtün işte, yemek yemek, yatmak, uyumak, cinsellik şudur budur değişmiyor. Burada sevgi nasıl kullanılıyor? Birbirine o iletişimi nasıl sağlıyorsun? Ve aslında ne yapıyorsun, ne yapmıyorsun? Bunlarla ilgileniyorum bu sistemin içerisinde. Gece sempozyumu o yüzden benim için bir gecelik bir hikaye değil. Her gece olan bir sempozyum. Hepimiz için. Bu senin yaptığın işlerde hani Venindom'da özellikle bu çok yukarılara çıkmıştı. Evet. İnsanların birbirine dokunması yani sadece fiziken de değil hani böyle birilerine bu nasılsın'dan galiba. Bu takıldığım bir konu genel olarak galiba. Tabii şimdi o kadar yani Şimdi dürüst değiliz, hipokritiz, tamam. Tamam, biliyoruz ve umursamıyoruz. Nasılsın, iyiyim. Tamam, geciktiriyoruz. Ama yani bu benim tiyatroyla olan bir meselem biraz galiba. Ben öyle tiyatronun, kusura bakmasın kimse, ama ben öyle tiyatronun işte Yunan'dan icat edilen, işte İngiltere'de üzerine perde konulan, işte şurası sahne, burası seyirci, burası karanlık, orası aydınlık diye görmüyorum tiyatroyu. Görmüyorum. Yani bunun yerine ne koyabilirim, inan bilmiyorum, ama uğraşıyorum. Şunu diyebiliyorum ama artık. Yani benim için tiyatro, dediğim gibi, sahnesi olan, işte burada koltuğu, orada sahnesi olan, arada da bir perdesi olan bir yer değil. Benim için tiyatro, işte bir ateşin etrafında oturmuşlar. Mutlular mı, hüzünlüler mi, ölüm mü var, düğün mü var bilmiyorum ama etrafında ayağa kalkmışlar. Dans etmişler. Sesler çıkartmışlar. Makyajlar yapmışlar. Kostümler giymişler. Şarkılar söylemişler. Kızmışlar, bağırmışlar, gülmüşler. Oynamışlar, zıplamışlar. İçinde görsel sanat da var. İçinde dans da var. İçinde metin de var. Yani dedim ya, makyajına kadar var. Ama içinde perde yok. Aslında biraz senin derdin şey galiba, oyunun içinde ne olduğunun, hani oradaki birebir ilişkilerin dışında seyirci de seni bağlıyor. Yani seyircinin de o oyuna ne kadar dokunduğu, ne kadar içinde o da orada olduğu. Çünkü nasıl evet. Yaparım ki orada değilken, evet. Hani nasıl koyarım ki o duvarı oraya? Evet. O da orada olmalı benim için. Hı-hı. Ya ben demiyorum ki olduğu gibi her şeyi doğal demiyorum. Ama onu biraz daha provoke etmek istiyorum. Ya şey, bunu böyle interaktif bir oyun haline getirmeden seyirciyi oyuna dahil edebilme hali biraz zor bir çok hali. Zor. Çok zor. Yani başka bir yere gidebiliyor birden, evet. Birden yani. Mesela benim Rom'da ilk gün premierde onu yaşamıştık. Hazırlandık. Şimdi yani Rom'a geçmek istemiyorum buradan ama sahne alanı olmayan bir yerde, evet. Yani bütün koltukların olduğu yere sahne dedik. Evet. Ve prova yapıyorsunuz. Fakat provada o insanlar yoklar. Evet. Kendi kendinize prova yapıyorsunuz. Evet. Aynı şeyi burada ekiple de konuşurken aynı şeyi yüz defa tekrarlıyorum. Biliyorum ki o algıyı daha yükleyemiyorum onlara. Çünkü seyirci geldiği zaman değişecek. Evet. Ve bu şey değil, hani 100 kişiye de oynarım, 3 kişiye de oynarım değil. Orada rüzgarı da beraberinde alman lazım. Evet, doğru. Öbür tarafta rüzgarı oynarsın. Dersin ki bak, hani arkadan elektrikli ventilatör verirler, rüzgar gelir sahneye falan böyle. Ama burada öyle bir şansın yok. Çok daha yakınsın. Çok daha samimi olman lazım. Enerjinle, onlarla. Yani boşlukları da oynaman gerekiyor. Bu şeyden de bahsedelim mi? Dekordan da biraz bahsetmek istiyorum yani. Hani bir öncekinde hiç dekor yokken bunda böyle bambaşka bir dünya yaratıyorsun. Bir önceki aslında. Her şey dekordu. Evet, evet, onu demek istiyorum. Yani hani var olan alanı dekor gibi kullanıyorsun. Ama şimdi de seyirciyi gerçekten bir dekorun çevresine topluyorsun. Tabii, bir arenanın çevresine. Bir arenanın, evet. Biraz dekordan bahsedebilir miyiz? Nedir aslında amaçladığın bu arenayla? Şimdi bu 10 metre, 7 metre bir arena tahtadan, işte Nuh'un gemisine benzetenler var. Evet. Bu skateboardlar yaparlar ya, evet. Onlara benzettiler. Ben daha çok bu kış sporlarında buz hokeyine benzetiyorum böyle. Ama asıl şey eski gladyatörlerin arenasına benziyor. Hı. Oyunu da onun üzerine kurdum zaten. Meryem Bayram'ın da parmağı var tabii, değil mi? Onu yani da. Yapılacak bir şey yok. yapılacak bir şey yok. Bu festivalde Meryem'in 3 tane, evet. Şeyi oldu. Arenayı ve topaçları büyük bir arenanın içerisinde belli büyüklüklerde topaçlarımız var. Bu çocukluğumuzdan gelen oyuncak topaçlardan bahsediyorum. Sen biraz önce gördün ne kadar şirin gözüküyor ama yanına yaklaştığında senin gözler büyüdü. Evet. Kedileri koyduğum zaman o nasıl oluyor biliyor musun? Simsiyah oluyor göz. Böyle hepsi açılıyor. Unpredictable. Tahmin edemiyorsun ne yapacağını topacın. Evet. Çok ciciler ama çok yani parçalayabiliyorlar. Kolumuzda gördüğümüz evet, üzere. Şu anda kolumu gösteriyorum. Tabii siz radyoda olduğunuz için duyuyorsunuz. Yani göremiyorsunuz. Yani. Ama o işte programın başında sesini de kaydettik aynen, ya. Evet, aynen. Oradan algılayabiliyorlardı. Tabii. Bir de dev bir çubuğun var. O tabii. Çubuğa çarpma hali. Tabii. Ki az önceki prova halinizde o çubuğu seyirciye çarpmasıyla yaşayacağınız endişelerden bahsediyorsunuz. Tabii. Yani güvenlik konusu çok önemli burada. Evet. Çünkü 7 kilo civarında 90 santim boyunda ve 75-80 santim diyametresinde 7 kiloluk bir topaçtan bahsediyoruz. Ve bu 3000 turla dönüyor bu. Yani bu inanılmaz bir insan kadar tehlikeli. İnsan kadar olmasa da işte onun tiyatrosunu yapıyorum. Topaçlar insan oynamaya çalışıyorlar. Çünkü nedir buradaki topacı? Metafor mu? Neyi? Yani her yönden bakıldı bu oyunda topacı. Mesela metafor oldu. İç ses oldu. Oyunun bir yerinde de İstanbul'a en büyük sürprizim olacak. 7-8 sayfayı attım. 7-8 sayfanın yerine çok önemli bir yerleri attım. Onun yerlerine sadece 3 topacı koydum oraya. Ve o topaçlar sahneyi yapıyorlar. 3 topaç oynuyorlar sahneyi. Serhat da şey diyor işte 3 topaç kardeş. 3 top aç kardeş. bir aile yapısını nasıl bir sistem üzerinden kurduğumuzu, ilişkileri nasıl kurup kurmadığımızı, nasıl iletişim yaptığımızı söyleyip aslında yapmadığımızı ve iç dünyamızın aslında ne kadar keskin, ne kadar kırıcı, sevimli olsak da, yüzümüze böyle gülsek de birbirimize nasıl da birbirimizin kuyusunu kazdığımızı, bence buralara çok ait şeyler var burada. Öyle bir... Her şey aileden başlıyor dediğin her gibi. Ben geçen sene oyunda da Venerom'da da aileyi aldım. Evet. Yani çünkü dün Güven'le oturuyoruz, konuşuyoruz. Bu Güven Kıraç. Evet, birazdan kadroya da değineceğim zaten. Özellikle annelerin oğlan çocuklarıyla yarattığı bu topraklardaki yarattığı ilişkiler çok çok kötü diyor. Yani erkek annesi olarak bundan yani 4 senede çektiğimi ben biliyorum. Evet, çok kötü diyor. Yani bir yer anne taşıyamıyor bir yerden sonra yani öyle bir yetiştiriyor ki çocuğu. Özür dilerim ya hastalığım. Evet o hasta bak yani bu hiçbirisi bana ait değil arkadaşlar. Evet, kusura bakmayın. Hepsi gücüne ait. bu çok keskin yetiştiriyoruz o yüzden evet. De herhangi bir yönetici işte dede oluyor torunlar onu çok seviyor ama yaptığı işlerde çok acımasız olabiliyor mesela yani. Evet. O yüzden bu toplumlarda hiyerarşi çok önemli yer ediniyor. Hı. Yani birisini tanıdığınız zaman iş yapıyorsunuz. Ya da o sizi tanıdığı zaman iş yapılıyor bir şekilde. Haksızlık yapmıyorum. İnan bu böyle. Yok anlamaya çalışıyorum şu an kastettiğim. Yani bir dayınız olacak, birisi olacak, tanıyacak sizi. Okay. Yani kimse gelip de işiniz güzel diye burada size bir şey yapmıyor yani. Hani, gel şunu da yap demiyor yani. Burası çok acı. Türkiye için burası çok acı. Evet, ne yazık ki. Evet. Seçiciliğin olmadığı bir yerde toparlamacılık olur. Herkes, her şey olur yani. O zaman işte her şey birbirine karışır. Halbuki sanat netliktir yani. Less is more'dur yani. Az çoktur yani. Evet. Sanat öyle bir şeydir. Malik'te de böyle. Less is more. Evet, evet. Son bir 3-4 dakikamızda kadroya da değinmek istiyorum. Yani Türkiye'nin en böyle sevilen oyuncuları da var kadroda. Biraz bu anlamda da çarpıcı, seyirciyi de çekecek bir isimler var. İstersen bir anmak istiyorum ben. Tabii. İşte Güven Kıraç, Derya Olabora, Serhat Kılıç, işte Mert Fırat'la Ersin Umut Güler dönüşümle oynuyorlar. Evet. Yaşar Bayramgül ve Pervin Bağdat. Evet. Pervin ve Ersin de zaten Venerom'da da birlikte çalışmıştınız siz. Bu anlamda da çok etkileyici bir kadrosu var. Bir kişi daha girdi kadroya. Gökhan Girginol. O yazmıyor. Çünkü Yaşar Bayram... Evet. O da mı dönüşümlü olacak? Dönüşümlü oldu çünkü Yaşar... korkmasın seyirciler. Bir kaza geçirdi. Geçmiş olsun. Kaburgasında üç kırık oluştu. Pişmesi gerekiyor. Çok büyük tesadüftür ama ben tesadüflere çok inanırım yani. Rüzgarı da almaya çalışan bir adam olarak... Belçika'da o rolü oynayan kişi Gökhan Gürgün oldu. Gerçekten. Gökhan Belçika'da Türk cemiyetler arasında, Türklerin arasında, Türkiye'lerin arasında ilk full time konservatuvar bitiren oyuncumuzdur. Ve benle de bu projede oynadı. Yaşar'la böyle bir şey olunca Gökhan da başka bir proje için Moğolistan'daydı. Orada bir araştırma yapıyordu. İstanbul'a geldi. Ne haber abi, nasıl gidiyor derken bu olay oldu. Dedim Gökhan dur kal. Bir yere gitme. Bir yere gitme. Amsterdam'da yeni bir işe başlayacaktı oyuncu olarak. Abi ben Türkçe nasıl filan böyle iki üç provadır geliyor Gökhan. Yaşar da tabii ki. Oyun Yaşar'ın. Yaşar gidecek ama oradan da bir mecbur anladım. En azından bu festival dönemi için mecbur bir kast anladım. Yapma olasılığı oldu. Bu arada da yani ikisine de çok teşekkür ediyorum. Yani insanlar burada anlayışlılar yani. Yoksa çok çok zor. İş yapmak çok zor İstanbul'da. Yoksa. Sen devam ediyordun, ben kestim. Yok yok. Eksik ya. Kalmasın yok, isimler. Yok. İsimleri saydım aslında. Hani oyuncuları saydım. Diğer Belçikalıların isimlerini okumakla zorladım. Yok, zor. Yok. Sadece son bir dakikamız var ama sana bir dakikada bir şey anlattırmak da zor geldi de. Şeyi soracağım. Bu Belçika'da oynandı bu oyun. Çok. Şimdi Türkiye'de oynanacak. Evet. Ya, ikisi arasında nasıl bir seyirci farkı bekliyorsun? Ben burada mesela daha az mesafe bekliyorum. Daha çok işin içine karışacaklarını bekliyorum. Tepkilerin daha yüksek olacağını bekliyorum. Yani sessizlik de bir tepki. O da daha yüksek olacak belki bazı yerlerde ama didiklemeyi severiz biz. Evet yani. evet yani. Hele işte benim dördüncü duvarım değil de perde diyorum ben ona. Dördüncü perde. Hele o perdeyi de aşarsa her şey topacı alıp yürümeye korkutucu bir yere gidebilir. Ama bu daha temiz tasarım yapılmış bir iş mesela Venirom'dan. Evet. Ben Venirom'da Dastas'ta iki gün provayla çıkabildim. Evet. Şimdi burada sağ olsun zorlu. Ha? Burada tabii Deren'e çok teşekkürler. Leman'a çok teşekkürler. KVS geldi ekibi. Yani benim Kraliyet Tiyatrosu'ndaki ekip geldi, kurdular. Yani biz şurada 3,5 haftadır ışıkla ve sesle prova alıyorum ben. Evet. Bunu Türkiye'de yapamazsınız. Evet. Büyük bir alan tanıdılar, Sky Launch. Evet. Tabii yapamazsınız doğru düzgün. Evet. Kimse vermez sizi sahnenizi bir ay. Evet. Prova. Diyorum ya üretim alanı. Evet. Ondan sonra Austin Air niye çıkmıyor? Çıkmaz. O çok başka bir programın konusu tamam, olsun. Tamam. Çünkü gerçekten süremizin de sonuna geldik. Seninle konuşsak daha günlerce konuşuruz bunu. Evet. Ben radyoya geleyim bir orada yatayım kalkayım falan böyle. Çok özür dilerim. Benim de limitim doldu sanırım. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sanırım zaten festivalden sonra seni Belçika'ya uğurlayacağız. Hemen gideceğim. Hemen gideceksin. Bitsin hemen gideceğim. Hemen gideceksin. Şişiyorum çünkü. Bakalım o zaman gece sempozyumunun sezonda neler yapacağını heyecanla bekliyorum. Evet yani şimdi Mert Fırat'ın da girmesiyle oyuna o da kaslı olarak girdi. Dastas'ta da oynayacak büyük bir ihtimalle ama Zorlu'da her ay iki defa oynayacak. Yani ayda üç kere izleme şansımız olacak. Evet. Süper. Evet. O zaman alkışı bol olsun diyoruz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Siz de. Çok teşekkür ederiz her şey için. Dinleyenlere olsun. De çok teşekkürler. Evet, ben de teşekkür ederim. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.